Prata så här då. Tycker du borde höra mig nu? Vad fan? Hallå, vad fan enna? Fan, konstigt. Jo, du ska höra mig. Bestämt. Det är skitkonstigt att du inte hör mig.